Продуцентската куќа агенција за млади и спорт во соработка со Qatar Airways ја организира досега најголемата аудиција Македонија за секогаш. Аудицијата ќе се одржи во 6 градови низ Македонија. И тоа: Скопје 8, Куманово 9, Велес 10, Кавадарци 15, Амааприл, Битола 16, Прилеп 17. Пријави се и ти за да учествуваш на аудиција со испраќање на Македонија навива на поштенски фак 120 1000 Скопје со назнака за Македонија за секогаш. Во пораката напиши го своето име и презиме. Притисни стара баба. Патот каде што сакаш да настапиш испратија е с пораката. Или пак дојди на самата аудиција и пријави се. Биди и ти дел од Македонија за секогаш и сподели го својот македонска емисија со цела Македонија, Агенција за млади и спорт и Qatar Airways. Едвај тим ова ветувате за порасна забава и многу моменти за паметење.